أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. مخکی آیات کې الله رب العزت د خپل طرف نه د یو قوم د هلاکت بیان وکړو، د یو قوم د نجات ذکر یې وکړو. چې کله الله رب العزت دا جهازونه او کشته روانی کی نډیر پارام او پر حد باندې خپل منزل ترسی. کله داسیو کی چې اسباب ولبن کی هغه هواګانې داودری کی او کله غرقی کی حکمتونه اور سر بیان کړل چې اول حکمت خدا دې چې الله خپل قدرت کي مخلوق تا چستا سو د دنیا کار کروانی نوم زما په حکم سرا او قدرتږي نوم زما په حکم سره دې کې ستاسو سه اختیار نشتا، ستاسو تدابیر پکې نه چلیږي. نو دریم حکمت بیانې چې علم الذین یجادلون فی آیاتنا چې دا غي خلق او یقین پیدا شي او شک یې دلنه لري شي چې ټول عمر د الله د احکامو د الله د فیصلو مقابله کوي او جګړې کوي. اغي ته هم دا خودل پکار دي کنه چتا ځان نشه اخلاصولې تا او ترغه پورې تاسو زندگی دنیا کې تیروې چې الله رب العزت استاد په حق کې څه فیصله نه کوي، څه عذاب نه راولي، سختی نه راولي، نو تاسو مزي کوي. او کله چې الله رب العزت فیصله راشي بیا خپل ځان ته وګورې کنه. نو آیت کې دا حکمت بیانې چې وی علم الذین یجادلون فی آیاتنا په دې دنیایي حادثو کې او دنیایي عذابونو کې حکمت د الله رب العزت داره چې پوه شي هغه کسان چې وی همیشه جګړې کوي زمونږ په آیاتونو کې پس باندې پوېشي ما لهم من محیص جدید پانا اخلاص نشتا اس سبب نشتا جدید پاوی سر نجات ممی اللہ رانسی او دی زان اخلاص کی زان لس نور سا اسباب گوری نشتا جگړې څوک کوي د الله پایاتونو کې نه قران ډیر تفصیل سره بیان کړی دی. ابراهیم علیه السلام راغی د نمرود په دربار کې ودرېد او آیات وی ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت جگڑے شروع کړه دلل آیاتن ردیو کو د خپل زد دوجینا د خپل بادشاہ دوجینا د دنیا د غرور او تکبر دوجینا یجادلون فی آیاتنا موسی علیہ السلام د فرعون په دربار کې ولار دې او آیاتونو ته پیش کړي چې فرعون پیغام مې راوړې د الله طرف نه چې غرب او منا او ما پیغمبر او منا ایمان په دې دوه خبر راوړې فرعون مقابلې شو روکړې مر ربکما یا موسی څوک دستا سره هغه ته جوابونه کوي ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا هغه ته یتونه پیش کوي او دې رد کوي دې جواب کوي مجادله شروع ده یجادلون فی آیاتنا څومره قومونه چې قران ذکر کړی دي چې دا خو د مثال په تور سره ډیر لږ دي دا غی شمار الله ته معلوم دي خدای خلاصه و چې پیغمبران رااله دنیا ته نو دا دعوت یې پیش کړ چې یا قوم عبد الله ما لکم من اله غیره اقامه دلہ بندگی کوئے بل سوک نشتا لائق صرف دایو ذات تے اغیوی نا دروغ وے مزان خبری کہیں تا اللہ نیرا لے گلے پدی مسئلہ باندی دا زان لگی آئیں لو شاء ربنا لانزل ملائکتن که زمونگ رب دا غخته چه زمونگ هدایتو کی زمونگ رهنمایو کی زمونگ خیرخوایو کی ملائک بیرا لیگلیو ما سمعنا بهازا اتا چه سوئے دا خمونگ ندیو ریدلی هر قوم پیغمبر تا دغویلی عواقبت دا چه اللہونی ولنو ولی ویعلم الذین یجادلون چې پته هو ته ولګی کنه ها چې څوک ځان نشی خلاصولې په خپل تدبیر سره په خپل بادشاہه سره په خپل دولت سره نشی خلاصې ویعلم الذین هغه مجادله را روانه ده بس دنیا کې نبی علیہ السلام دا دعوت پیش کوم دا پیغام یې پیش کوم چې وعبد الله ولا تشرکو بی شیئا صفا خبر آسان خبر الله بندگی کوي الله ترا مدد شوای الله حاجت روا او غنه او کارساز او غنه بغیر دا نه بل څوک نشتا حاجت روا او کارساز او قریشو ویچنا دا خبر بل چانه دا کړی دا ته بیان یې مونږ ته بس نمن بس مونږ با خپل کار کو سکار بکو مونږ چې د الله نه سوال کو نو د ابراهيم عليه السلام په ذریعہ واسطه د اسماعیل عليه السلام په خاطر د دې پیغمبرانو په خاطر به سوال کو کنه الله رب العزت وی چې نا ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها دلته نمونه شته کنه ډیر خسته خسته نمونه او صفاتونه دي نو پاره ته نو سوال کوم دا شرعي وسيله ده کنه نو دا شرکی وسيله پرې ده چې د انبیاء په خاطر د اولیاء په خاطر دا جګړې بس یجادلون فی آیاتنا وسم شروع دي قران توحید ذکر کوي او توحید ته خلق را ولی چې الله واحد لا شریک ده یوازې هغه کافی دي ا مخلوق جګړې کوي نو وینا ولې دا نور نشته د خزانو خاوندان د تاګان دی کنه خزانی ور کوي خلق الله د هر مرض او مصیبت لپاره ذمہوار کړلې الله یې پته به تولګي خو هغه وخت کې بیا د خلاصي اسباب نه نه ښه ويعلم الذين يجادلون في آياتنا چې په یشي یو کسان چې جګړې کوي او مقابله کوي زموږ په آیاتونو کې ما لهم من محيص چې د دې لپاره خلاصې نشته چې ستاده عملي کنه ناسه لګیاي دواګانې وکه منځونه او د سونه وکه په دې نخلاصيږي عقیده بخلاصيږي چې وحده لا شریک له دا د خلاصي او د نجات سبب دی فما اوتیتم من شئن فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقا دا علت بیان کو دا خلق ولی جگڑی کوئی اللہ وی بس دا دنیا دا محبت تو وجنے کوئی چاہتا بادشاہی فخشوی دا او دا اللہ دینی پی رد کو دا سوار پسی چاہتا سو عہدا او سمشری پلا سوار غلی دا اس کا دا حق تابداری کی او دا حق مرگرتیا کی او وحدانیت منی ناغت نزید اللہ سنا عرص نبت دا غیس رکڑی دا ویرہ منگتا گرانا دا نو هر مسئله او ګورنن په دنیا کې چې دین خدا له قران چې انبیاو کوم دین دنیا ته راوړل هغه دا یو خبره ده چې وا عبد الله ولا تشرکو به شیئا یا بنیا لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم یا ابتی لا تعبد الشیطان لار تے کئی زی تے کئی قوم تے کئی دغای و خبر آو دین خدا گا اسر نبی علیہ السلام دیار لسکالا مکہ کی بلا مسئلہ ندکڑی ند مانزو ند زکاة ند حج ند روجی حیث صرف دا چی ایو الناس اعبدو ربکم یا خلقو اللہ یو گنے بل حاجت روانشتا بل کارساز نشتا لات منات سنشی کولے دیار لسکالے دو مرغا دیر حصد نبوت یہ پاغی تیر اکڑی او ننگا مسئلہ خلق نمانی ویداتا دو بکی نوی خبری کوئے اولیاء نمانے دان نمانے نسوک دا دغی نمون کردی توحید نم پی بد لگی او چه سوال کئی نخام خواب اکی دغا سیزو نیادی خوا ہوئی دا دعا آداب دی دا دا ابو جہل آدابو اغبا پیغمبران یادول پا دعا کے چه خدای دا دی پا خاطر را کرا لگ دا دی خبر اکتا نوار دینو خواب امو شرکین عرب بٹولو ملائک خدای توسیل کول چې دا دی لونه دی د دې شفاعت ډیر مضبوط ته کنا په دې مصیبت اختاوم ننوم خلق اختاوی د اولیاء او نه خدایان جوړ کړی دي زیه جتونه ته نغواړي جمعه ته ناراضي منزل ناراضي او په لذي سلام لازم سلام کوما اغل تک لعنت وریږي زګل تک شرک کیږي حدیوی دا برکت زیده خواه دا ټول دنیا پرستی دا نور سنو دی ابی دا دینا که دا نا چه انبیاو یو پل دا اللہ وحدانیت اعلان کاؤ او بل پل دا شرک رد کاؤ چه خلق دا مکاوی شرک دے تبا کی گئے حلا کی گئے دنیا و آخرتم مکاوی مکاوی او غیوی ندا زمونگ دا پلار نکو طریقه دا اسم اغا مسلو کنو اقا سی حال دے سنگچه انبیاء پا وقیو اغی اولی پا گٹو ویشتو اغی نیولی وینی بایولی اغی اولی دا کلی نویستل پا حجرت مجبور اکرل دا دا دی یو ٹکی دا وجه نا چه هر سا اللہ کولی شی لات منات سنشی کولی ودا او سواو یغوس او یعوق سنشی کولی حبل سنشی کولی نمونه اغسطه قرآن اغسطه لیکن بس اغیی طول اماری پا جنگونو که پا قتل و قتال که تیر شو دا دنیا پرسته دا وجن وستا پوسو کده یو مولانا چه تا دا کجورو دا دکو دا ختم که داشته په دین کې وی نشته خو بس مجبور یو چې اوس راشي او وی چې ختم وکړي سیب کنه یا دا سپاری وی شل دیرش دا ختم چې تشته پیغمبر نه یا صحابه نه یا وی نشته خو بس څوک مجبور یو د سنه مجبور اے فما اوتیتم من شین سورہ در درکی ستاری زق ددی پلاس کرے چتا پی در خدای دین پری خودو پیغمبر سنت پی پری خودو تچراو گرزی اولا سوچت کے ادو آگان شورو کے دا پیغمبر کڑی وی او خیا کنا صحابہ کڑی وی دا تستا کم دین دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دین کی خدا نشتا و یرا کنی کو نو بس بیا هو کار خراب ته کنا او و امامان ډیر دي مونږ به خپل طبیعت سره راولو فما اوتیتم من شین فمتاع الحیات الدنیا الله یذخله بند کم بختا څنګه د اخرت خراب کو په دې لګو پیسو باندې په دې لګه تنخوا باندې پدې جوړو جامو باندې او پدې خوراکونو په ساتونو پدې باندې دین خراب کړ اګه چې درکلې شو تاسو لامن شیئن هر سچی هغه کې هر سراله شین هډي رام دې کنهخه کنهغه دې پیسې وي راپونه راتلو که خوراکونو توبه یمیا ما خامونو من شین فمتاع الحیات الدنیا نلاوی دا خو متاع دے دیر نجس شے دے دیر خراب شے دے کاللہ تا تا دا دی اغاصلی حقیقت اخوو نولتے بکے متاع یو توی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہوئی زده ما تا پا مانا نپویدم ولی اغیطا هم عربی گرانا وکلک نو اصلی عربی با پا باندو کیوا خاریو کی خو اچار چوڑ شوی عرجبی کنو ناغی او باندی تا دید پار لڑم چکد ما تا مانا مزدکلن نو ده غره پا لمن کی او کورو کورو نو دیکی او ماشوم ده کور راوتا او چگه کلاچ یا اما جا الکلب و خز المتاع و فر الى الجبل سپیراغی او متاع او تخت او غره تاو تختی ده متاع دلی ابن عباس ویزه بیا پا سپی پاسی گرده دم چرا سشید چه ماو که تو نو آقا شوڑه تختولی وان چه لوخی موخی پی وینزی وینزی پاک که بیا پلو ورزی اوه اغیطا مطاوی انورا پلو ورپسی ندو دا لگا سکا دا جون دا دنیا دا وما عند اللہ خیر و ابقا او هغه نعمتونا او جنتونا او مرتبه او درجه چې الله سره دی ډیر بهتر دی او همیشه متا په متا باندې ارسه دولکلو راستا عقل له نن ټول په متا کې اختديخه وګوره دا مون مخلوق چې د دین په هر خبره باندې خپګ دی خاوری پیالوی چه پا توحید بانده بد گلین نور خو رستو سی دو ندی کنه خواه دوال طول انبیاءو دینو کنه دا دی متاع ریان کلی دی دا متاع دو جنیر سپریخ دی و متاع الحیات الدنیا اللہ رب العزت وی فانی شه ماخلا باقی شه واخلا دنیا خو فانی دا نو عبد الفانی سلا جوڑی گی عبد الباقی جوړ شکن د آخرت طلب کوا او دنیا پریدان دا ډیر ګران کار ډیر ګران کار د خلقو ندین په دې پاتې شوی ده للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون آخرت بهتر ده آخرت همیشه ده فار چاله نه ده هغه چاله چې ایمان راوړي په الله باندې په وحدانیت سره او خاص په خپل رب باندې اعتماد کوي وعلى ربهم يتوکلون تقدیم یې کړی تخصیص یې کړی لکه یا کنا عبدو نو پوره معنا به الا دا کیږي چې وایو چ خاص په خپل رب باندې اعتماد کوي په بل چانا ناوی خلق الله اخرت جوړ کړي هغه اخرت ګټلی شي او حاصلول شي زه پاګه عذابونو پسې یو تتمه بیان کړه قران جیبان داس دی یو خبره وکي بیا پاغي پسې شروع شي خبره وکړه ډېره قیمتي چې للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون اخرت داغي خلق دې چې ایمان یې ډېر مضبوط وي او ډېر قوي وي هغه دا چې هر خبره کې په خپل رب باندې توکل کوي نو سوار پسې صفاتونه شروع کړو چه دا مومنان سوک دی تو صفات بیان دی یجتنبون کبائر الاسم والفواحش و اذا ما غضبوهم یغفرون والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون لسو پوری و تراخرہ دا صفات بیان دی دا سورہ شورا امتیاز دی یو پلا د مؤمنانو صفات ذکر کوي او بل په لبیا تخویفات او زواجر بیانوي. نو اول صفت دا ذکر کوي والذین یجتنبون کبائر الاسم، هغه کسان چې ځان ساتي د لویو ګناهونو نه. او لوی ګناه ستوي شرک. څومره تپوسونه چې نبی علیہ السلام نشوي دي چې ایو ذنب اعظم، کوم ګناه ډیر لوی دی؟ نو جواب دارا غلیو چه انت جعلا للہ ندن و هو خلقکا، چه خدیل شریک گوری ادم رفی کرنکے چاو پیدا کرے. دیکھیں خستا عقل کافی دے دا توحید دا معرفت دا پار، عقل کافی دے نو دا شرک و لکے. قرآن الله نوې نازل کړي نو ام خلق به په دې شرک باندې نیول. عزیزا نشو ویل چې مون خو نو خبر، الله وی څنګه نوې خبر؟ تا له ما عقل نو در کړي، تا اسمان او زمکه تنو کتلی چې دا کارونه چا کړی دي؟ نو دا ټول کارونه هغه کول شي، بل څوک څه نشي کولی. تا به عقل نه او د فکر نه دا معلومه کړی وکړه کبائر الاسم، تا ځان د لویو ګناهونو نوم نه دی بچ کړی. مؤمنان هغه کسان دي چې ځان ساتي د لویو ګناهونو نه، چې شرک او کفر دي. والفواحش، او د هغه ګناهونو نه چې پاره کې بے حیايي ده، پاره کې د انسان بے عزتی ده، باقی که ده انسان ده یو دیر قیمتی قوت چلا ولور کرده فساد ده. سمرا قیمتی صفتون اللہ انسان لور کرده چه بزای استعمال کا دیر مرتبی با تحاصل شی، بزای ام استعمال وا تا انسانی نتزان نا جانور مجوڑا وا. تعالی اللہ دا صفتو نظر کری چه تا معززی، تا حیاناکی، تاکہ عفت و پاک دامنی وی، تاکہ غیرت وی، دا صفتو نیخ صفتو. وچه فواحش و کرال خوار سا ختم شو خون. فاحشہ چی دا؟ اگر دا انسان نا حیا لری کئی، عزت لری کئی، غیرت لری کئی، پاک دامنی تینا لری کئی، انسانیت تینا لری کئی، نو دینا بزان ساتھی کنا. یو پل دی عقیدہ خراب شوا چی شرک دیو کو، او بل پل دی اخلاق گندشو چی فواحشو کرالی. او قرآن ہمیشہ دو پارا شرک او فواحشا یو دے ذکر کی. آغا سور بقرن ہے چی راغستی دا چی انما ی امرکم بسوئی والفحشاء، تو شیطان گوری دغا دعوت تے چتاو تا دا شرک او دا فحشاء دعوت تر کی داولی. زگا جی کم دے شرکی نو فحشاء و سرائی دا یو بل سر تلیلی سی دون دی خوا. دا خمالوما دے قوم تا چی دا سمر دا شرک اڈی دی نو دا ٹول دا زنا اڈی دی. چې څوک دا غواړي نو دغه په لزور کوي، ولی تپوس نشته کنه. هر صبح کې ثواب ثواب ده. دا دواړه ځکه یو بل سره، چې شرک سره فواحش خامخا لازم دي، دا دواړه یو بل سره لازم ملزوم دي. خو مؤمنان وازی نظام ساتي، هغه بچره په داس زینو کې نویني. دریم وایځه ما غضبو هم یغفرون، او کلا چې غوسه ورشي مؤمن لا او مسلمان لا، نو عادت یې دا دی چې معافی کوي، معافی کوي. چې داس مسلمان وکم زین کچا وته کنځل وکړو، وی معافی ده نه واره خلتی برا نشوین که کچاو لسا پیڑا ورکلاو چاو تت نور تکلیف ورساو سیتی نواغستل هر سا چرالو خوی اغفیرون معافی کئی زکا مومن تا پتا دا او مسلمان تا چکتا تا معافی نکار وانغستو د انتقام قصد او نیت دیو که نشی کولی اگر ده نخلاسی شیه ده قصد کار نده انتقام خوال اللہ خلی تخو معافی کوا سوره نسا کم بیارازی شپگم از دیپارچی شوروشی نوم دغوی چلا یحب اللہ الجهر بالسوء من القول اللہ من ظلم د مظلوم د پاره اجازه شته ده خو بیا هم الله رب العزت وتوي چې صبر کوا معافي کوا زکه چې الله وي ز قادر ما معافي کوم نو زما قدرت شته هر څه کول شم او بیا هم ز عفو يم معافي کوم نو ته خامخا کوا دا د مؤمن شان دي کله چې غوسه ول ورشي نو معافی کئی او بخنه کئی خو لحق نفس داو سرشتا چه ده نفس تا ضرر رسی ده مال تا رسی ده اولاد تا رسی چه ده ذان سر تعلقی نو پاگئی که ده معافی کئی مغفرت کئی معافی کئی خو لحق الدین اگئی که بیا معافی نشتا ده چو سړی د دین نقصان وکړ دین ته ضرر ورساو د قران به د بیو کړه د پیغمبر ګستاخی وکړه د الله رب العزت په حق کې سوې د کفر خبرې چې د دین سره تعلقي هغه کې معافي نشته هغه کې ځان له انتقامونو دی بیا زه ګرستو صفات د دینه بل شانتي راځه والذین استجابوا لربهم هغه کسان دي چې قبولتیا کوي د خپل رب چې الله تکم حکم کړی دی نو هغه دي ته په سر سترګو باندې قبول او منظور دي کغه د الله د وحدانیت مسله ده هم کغه د منځ حکم دي مالی عبادت بدنی عبادت چې څومره احکام دي نو استجابوا دیر په اعلی طریقه باندې ځکه فعل یې داسې ذکر کړل چې هغه کې کمال دی مجرد نه ذکر کړی دیر په اعلی طریقه قبلی دیر په خوشاله باندې استجابت کوي چې په یو سنت عملو کې کنا دومره خوشاله شي او وعدو کې چې بیا به هر کار په سنت باندې کوما دیکی خو دیر خیر او برکت تی دیکی خو دو دنیا در دیرو مصیبتونو نا او در دیرو رسوائیو نا خلاص شما نمومن پا سنت عمل دیر خوشحال استجابو لربهم واقام الصلاة فطولو عباداتو کی اهم عبادت علا عبادت منذو ناغی ذکر ککن و اقامو یه ورسروی دسنوی چی سولونا مسولین یا دی فویلو للمسولین اگه تخوالا خیری کری دی اقامو الصلاة وی چی دمانده کم آداب دی کم شرائط دی خارجی و داخلی دا اگه پورا خیال ساتی اقامو الصلاة دا اللہ دا رضا دا پاره کئی ولوی چې پرستو په سب کې ودرېګم نمخ کې به ودرېګم کنه ته دنیا لالچ پکې نه ای تما وسره پکې نه ای اقام الصلاه او چې څنګه الله مشر کړي دی د پیغمبر په ځای یې ودرولې نو دغه سي مشرې کوي او خلق ته وي چې تاسو د دې مسلې سرکار نشتم زه درسنه خبرم زد مانزو وقتم پی جنم زد مانزو طریقام پی جنم زد پا مانزو کے قرآت اگد و لندام پی جنم زد پا دیم پی گم چی پیغمبر ویلیو چی درست خلق با خیال ساتی فا ان نفیهم الزعیفو وزل حاجہ دیکی با کمزوری خلقی دیکی با دیر ضرورتن والا خلقیم نتا من دمر موق دوا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ منسکو خلقو تا پا یو رکات کی سورت البقرہ ہوئی دونی میں سپارے او بلکی سورت اہل عمران ہوئی نو خلق لل نبی علیہ السلام تا شکایتو کو نبی علیہ السلام حضرت معاذ تا داسے ہوئی چی افتانن یا معاذ اے معاذ تخلق فتنہ کے غوردے چی بیاڑو مانزل نرازی او ایزان لبے کونو نو چی تمشری تپار سپوئی گی نو تبا دبل چا دا خبری پتا مانیم تبا اے چی گورا دی سر چا سکار نشتا دا زمازی مواری دا تا سرازے پاجزے باندکینے او چی وخشی نو زبا منذ کما یا خدای نو داس امام بکم دی داس امام بکم دی امامان خنن د خلقو په خپو کې پراته دي چې صدر صاحب راشي جی یا خدای توبه یا خلقو ځان لمنذ نه کوي ځان لمنذ نه مخرب وي تاسو به چې زموږ پیندیش ثواب وشي هغه یو به مونشي چې په غلام پسې ولاړې دا خو غلام دی دا خو نوکر دی سورتن خاوی دی وخت کې د امام پنځیش در دې ته خو رسیدلې کنه دا امامتی ده که دا ډیوټي ده دا منځونه نه قبلېږي اصل لګیا خلق امام خو ابو بکر امام خو عمر امام خو امام ابو حنیفه چې قران د دین ډک دی چې لا اسالکم علیه اجرا لا اسالکم علیه اجرا خلقو سوالمنا یریګه ما وقام الصلاة نو اقامت دا صلاة کم دے دے و امرهم شورا بینهم او دا مومنانو جون با دا تنظیم ویم تنظیم چا پی جن دا پخوا مولانم دیر تیر شوی دی طالبانم دیر تیر شوی دی درسونم دیر تیر شوی دی خو پا یو کلی کی با پا یو محلہ بلا محلہ کی با مولا دا بلنا نو خبر چې دا پکلې استاد څوک دی یاره نو به خبر چرته جنازه کې به یو ځای شونې او بر سره به ګړه بړه وکړه تعارف به وکړه دا څنګه ژوند دی تاسو یو بر سره تنظیم نشته تاسو امیر او ناظم او نائب او خزانچی نشته دا خو چې دنیا کې شاعت توحید او سنت رااله نو خلکو ته د ژوند طریقې وخوي چې جون با تنظیم تیر وای ډیر کارونه اجتماعي دي کنه ها نو هر یو کار د دې د مشورې وی په خپل مینس کې هغه کارونه چې فرایض نه وي واجبات نه وي عبادت نه وي هغه کې به خامخا مشوره کوي لکه د مخلوق د اعمالو چې کوئی دن و پسو طریقه واده و پسو طریقه که مڑه بسنگ خخه دعا بسنگ طریقه خیر خیرات و بیا سنگ طریقه دیده ده مشوری خبری دی دکه ده خلق ده رواج سره تعلق ساتی دی که مشوره پکار ده امرو مشورا بینو دیر خلقی پتیارکی سوکوتا نی رسی دلی جدان خبر نی پل منولن وردی کلیمولن وردی دا غید پارا مشورہ پکاری چسے انتظام کول غواری چې دې جزانو ته هم دین اورسي رڼا او ته اورسي په تیار کې پراته دي مشوره دي کارون د پاري کنه. او حدیث کې راځي ما شاور قوم الا هدو لارشد امرهم. کم قوم چې مشوره کړی دا نو خدای وتا غډیر اعلی قسم کار خولې دي ډیر فائدہ من کار وتا سنت چې کنا پیغمبر ته وی وشاورم فی الامر صحابه سره مشوره کوا په اهم کار کې کله jihad مسلې کله هجرت مسلې او کله قران د رسول مسلې کله خلافت مسلې د شورا کار ده چې ابو بکر وفات شونو حضرت عمر شورا راغوخته کنه چې هغه وفات شونو حضرت عثمان شورا راغوخته کنه خلفا ټول په شورا باندې خلفا شوی دي وامروم شورا بیناو عقل من خلق اکثریت نه زورای خلق دغه خبره به قبلي چې زورای خلق اکثریت خبر نه په دین کې نشته په اسلام کې وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کلا چې شورا کیږي اجلاس کیږي نو چنده وبکه خامخایي زکه چې دین کې نیم د مال لګه دې کنه نیم عبادت او نیم دین په مال باندې دې نو دینه وخالي نه ګوره بغیر د دینه نه کیږي وصله وب په ساخلي راشن وب په سبان دې کې خدمت په پس باندې کې زینو په پس جوړه مکانات اسونو په پس ساتي دا ټول دې کې لګي کنه رزقه ور سره مم مارزق ناموي چې شورا به تشه شورا نه وي وچه شورا بلکې ور سره به هنګامي چاندومي چې هغه سره د خرج تنظیم وشي کنه رزق په تونه د مؤمنانو تر لاسو پوره الله رب العزت کوي د دې لپاره چې مؤمن او پیژنې مسلمان او پیژنې د قران پر وړاندې او د قران په استلا کې دې ته مؤمن او مسلمان ویل شي. اخر دعوانا.